Și anchete în România după un reportaj al tabloidului britanic The Sun. Cotidianul a scris că ouăle Kinder sunt asamblate de familii din satul mare. Eu am doi copii care umblă la școală, la grădiniță, nu lucrează nici de cum 13 ore. Și a fost băgată și nepoata mea și a spus că haide, fă și tu poză. Și ea s-a uitat și n-a înțeles ce zice pe engleză. A fost o scenare. Da. La sport, România va întâlni campioana antitră Spania în grupa pe care o va găzdui la Cluj a campionatului european de basket masculin. Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Centrele de transplant din țară vor fi verificate de experții străini. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu anunță că o comisie formată din specialiști europeni va veni în România luna viitoare. Verificările se fac după ce ministrul s-a arătat îngrijorat de modul în care a fost acreditat centrul de transplant de la Spitalul Sfânta Maria din capitală. Astăzi ar urma să fie prezentat raportul corpului de control care se referă la activitatea Agenției Naționale de Transplant. Ștefan Leonte are detalii. Cu siguranță dorim transplant de plămâni în România, dar dacă avem îndoiele asupra siguranței pacientului, nu facem. Nu cred că orgoliul profesional și pretențiile politice trebuie să primeze în fața siguranței pacientului. De aceea, experții din 4 centre majore din Europa vor veni la București, a declarat ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. El a mai spus că este îngrijorat de modul în care a fost acreditat Spitalul Sfânta Maria. Nu știu cum a putut fi acreditat un centru de transplant pulmonar în condițiile în care nu ai un medic care să fie angajat, să fie full-time și să aibă experiența necesară. Potrivit ministrului, există un acord semnat de Agenția Națională de Transplant și Eurotransplant, care garantează că pacienții români pot beneficia de transplant acolo unde este nevoie. El a mai adăugat că în acest moment, prin acest acord, România pune la dispoziție plămâni, dar nu primește nimic înapoi. Managerul Spitalului Sfânta Maria, Narcis Copcă, a declarat că Ministerul Sănătății este obligat să plătească intervențiile de transplant pulmonar. Mai mult, el îl acuză pe ministrul Vlad Voiculescu de moartea unui pacient aflat pe lista de așteptare pentru că s-a opus intervenției. Potrivit lui Copcă, centrul de transplant corespunde standardelor europene cu echipamente moderne de ultimă generație. Guvernul urmează să discute în ședința de astăzi proiectul de rectificare bugetară. Vorbim despre cea de-a doua rectificare din acest an. Sănătatea va primi cei mai mulți bani, peste 2 miliarde de lei vor fi alocate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sume importante merg și către Ministerul Dezvoltării Regionale, cel al Agriculturii și al Muncii. Banii cer și funcționarii publici. Ieri, angajații din peste 1800 de primării și consilii județene au fost în grevă japoneză timp de 2 ore. Funcționarii se gândesc chiar să declanșeze greva generală. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu. Noi am acționat în instanță atât angajatorii direct la nivel teritorial, cât și angajatorul național, președintele acestei agenții, Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru neaplicarea acestei ordonanțe, care trebuie să echivaleze salariile pe funcții publice similare. Ministerul Sănătății a fost pichetat ieri de peste 100 de angajați din sistemul sanitar care au cerut semnarea contractului colectiv de muncă. Însă ministrul de resort, Vlad Voiculescu, le-a transmis că legea nu permite începerea negocierilor înainte de aprobarea bugetului. În negocierile pentru contractul cadru nu s-a întâmplat nimic astăzi. Înțeleg că e o tradiție din a face un protest la începutul negocierilor pentru contractul cadru. Recunosc că nu înțeleg neapărat rațiunea acestui protest la începutul negocierilor. Negocierile încep, sunt negocierile au loc cu Ministerul Muncii, cu siguranță și Ministerul Sănătății este implicat. Iar în fața guvernului, aproximativ 1000 de polițiști locali au cerut reducerea vârstei de pensionare. Au primit promisiuni din partea Ministrului Muncii. Dragoș Pâslaru le-a transmis că vârsta de pensionare va fi reanalizată în condițiile în care polițiștii locali sunt în serviciu până la 65 de ani. Ascultați știrile Europa FM. Scandalul ouălor Kinder sunt sau nu surprizele acestor dulciuri asamblate de familii de români cot la cot cu copiii în propriile locuințe. Compania Ferrero, cea care pune pe piață ouăle de ciocolată, se declară profund îngrijorată de articolul publicat de tabloidul britanic The Sun și anunță că a început propriile verificări. La noi, 3 instituții, DIICOT, Protecția Copilului și Inspectoratul de Muncă, investighează cazul. Ciprian Ioana explică. Jurnaliștii britanici de la The Sun au relatat că o familie de români din satul mare muncește până la 13 ore pe zi în propria locuință pentru a asambla jucăriile mici de plastic care ulterior sunt introduse în ouăle Kinder. Mama copiilor îi mărturisește reporterului The Sun că minorii, unul dintre ei în vârstă de 6 ani, lucrează cot la cot cu ei pentru a livra la timp ouăle Kinder. Femeia și-a schimbat însă declarațiile în fața jurnaliștilor. Timea Jurj susține că a fost o înscenă. Am căzut în capcana lor. Nu au mers la alte familii care nu au copii și fac același lucru, a spus aceasta. Eu nu am înțeles tot în engleză. A spus că totul este ok și el a spus că vor să promoveze fabrica. Doi copii care umblă la școală, la grădiniță, nu lucrează nici de cum 13 ore. Și a fost băgată și nepoata mea și a spus că haide, haide, fă și tu poză. Și ea s-a uitat și n-a înțeles ce zice pe engleză. A fost o scenare. Da, da, da. S-a oferit că îi ajută la soțul să meargă în Anglia la servici, atât. Protecția copilului din județ s-a autosesizat, dar a constatat că minorii nu au fost exploatați. Șefa instituției este Mariana Dragoș. Copiii sunt în grija mamei, copiii frecventează școala, nici de cum nu se pune problema să muncească 13 ore pe zi. Mama este o persoană tânără, pensionată pe caz de boală, care în timpul liber desfășoară această activitate. În replică, Ferrero România a anunțat că a început propria anchetă. Suntem consternați și profund îngrijorați. Compania are un cod strict de conduită pentru furnizori, se arată în răspunsul oficial. Compania confirmă că printre furnizori se află Romexa și Prole, supuși în mod regulat unor inspecții periodice independente. De altfel, susține Ferrero, cel mai recent control intern a fost efectuat în mai 2016 și nu s-au constatat încălcări ale codului de conduită. Ciprian, mulțumesc! Legea conversiei creditelor în franci elvețieni pe masa magistraților Curții Constituționale. Judecătorii discută astăzi sesizarea făcută de guvern după ce proiectul a fost adoptat luna trecută de Parlament. Adriana Sârbu are detalii. Pe 25 noiembrie, premierul Dacian Cioloș spunea că a atacat la Curtea Constituțională această lege pentru clarificări, nu pentru că ar fi împotriva ei. Șeful guvernului a insistat că beneficiarii actului normativ trebuie să fie oamenii obișnuiți care s-au împrumutat și nu-și mai pot plăti ratele, nu speculatorii imobiliari. Plenul Camerei Deputaților a adoptat pe 18 octombrie, cu 248 de voturi pentru, proiectul de lege privind conversia creditelor în franci elvețieni. Potrivit documentului, creditele în franci elvețieni se convertesc în lei la cursul de la data încheierii contractului. Conversia se realizează prin act adițional. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu clientul. Aleșii au eliminat plafonul de 250.000 de franci, precum și articolul care stabilea ca gradul de îndatorare al solicitantului să fie mai mare de 50% din venit. Astfel de prevederile legii ar urma să beneficieze toți cei care au credite în franci elvețieni. Lucrările la autostrada Sibiu-Pitești vor începe efectiv în prima parte a anului 2018 și vor fi gata până la finele lui 2021, anunță autoritățile. Ministerul Transporturilor a avizat traseul final al șoselei de mare viteză, ministrul Sorin Bușe. A fost avizat traseul pentru ultimele două secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești, după cum urmează. Secțiunea 2, adică Racovița-Boița, de la kilometru 15 la kilometru 43, și secțiunea 3, Racovița-Văleni, de la kilometru 43 la kilometru 72. Deci în acest moment tot traseul este avizat. Autostrada va fi paralelă cu DN7 Valea Oltului. Proiectul prevede realizarea a cel puțin 6 tuneluri și a 10 noduri rutiere. Șoseaua va avea o lungime de 116 km. Costul lucrărilor este estimat la 1,6 miliarde de euro. Este nevoie și de o autostradă care să lege Moldova de vestul țării, a declarat președintele Klaus Iohannis în timpul unei vizite la Iași. Cred că e o zonă unde și firmele au un interes foarte mare să-și atragă tineri performanți și eu cred că ar fi foarte bine dacă practica în timpul studenției sau, mă rog, cel puțin în anul terminal ar fi o constantă în viața unui student. Potrivit planurilor guvernului, o viitoare autostradă ar urma să fie construită pe ruta Târgu Mureș și Iași-Ungheni. Incident armat într-un mall din Copenhaga, un individ rămas neidentificat a deschis focul seara trecută într-un centru comercial aflat la periferia orașului danez. Cel puțin două persoane au fost rănite. Poliția îl caută pe făptaș. Între timp, Belgia ia măsuri de securitate sporite pe aeroporturi. Autoritățile au modificat protocolul de securitate la aeroportul din Bruxelles în urma atacurilor teroriste din martie. Belgienii folosesc drept model sistemul pus în practică pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, considerat cel mai bine păzit din lume. Florentina Mihăiță are amănunte. Vicepremierul Belgiei, Jan Ambon, care deține și funcția de ministru al Securității Naționale, a rămas impresionat de sistemul de securitate folosit pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Aici, pentru a avea acces în oricare dintre terminalurile aeroportului, mașinile trec prin filtre de securitate. Camerele de supraveghere le înregistrează numărul de înmatriculare, iar militarii de la punctele de control trec la identificarea persoanelor cu comportament suspect. Pentru pasageri nu este niciun disconfort, deoarece mulți nici nu știu că sunt verificați sau monitorizați. Un astfel de sistem a fost pus în practică și pe aeroportul din Bruxelles. Sunt acum 1250 de camere de supraveghere montate la aeroport, cu tot cu cele care scanează plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor. Polițiști specializați în psihologie păzesc intrările în aeroport și urmăresc orice indiciu de comportament suspect. Ei au la dispoziție și un sistem de recunoaștere facială a persoanelor suspecte. Conducerea aeroportului ia în calcul și alte măsuri: înlocuirea geamurilor de la aeroport cu unele care să reziste în cazul unor explozii și controlarea prin sondaj a bagajelor care ar urma să ajungă în cala avion. Treptat, astfel de măsuri vor fi puse în practică pe toate aeroporturile din Belgia. Știrile Europa FM la final. Astăzi, locuitorii din sudul și estul țării vor avea parte de o zi mohorâtă, cu nori, ceață și burniță. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare frumoasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Raluca, mulțumim pentru știrile Europa FM! Lansat în premieră de Vodafone, Ready Business Score se bucură deja de mult succes în rândul companiilor din întreaga țară. Prin platforma digitală de analiză, companiile își pot evalua punctele forte și oportunitățile de dezvoltare pentru a vedea cât de pregătite sunt cu adevărat pentru viitor și care sunt soluțiile potrivite pentru afacerile lor. Herbagetica este unul dintre clienții Vodafone care au făcut deja testul Ready Business Score. Managerul național de vânzări al companiei, Marius Bradea. Produsele Herbagetica pleacă din Brașov în peste 2500 de farmacii și magazine naturiste din țară. Un business mic cu acoperire mare. E unul dintre motivele pentru care am ales ca partener Vodafone. O rețea cu acoperire națională este esențială pentru echipa noastră. Azi suntem prezenți în toate județele din România. Telefonia fixă din call center ne ajută să menținem permanent legătura cu reprezentanții noștri, dar și să contactăm partenerii pentru preluarea comenzilor. Ready Business Score este ultima campanie de comunicare lansată de Vodafone pentru segmentul de business pe platforma Ready Business. Și 12 minute, sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Borussia Dortmund a învins-o cu 8-4 pe Legia Varșovia în meciul cu cele mai multe goluri marcate din istoria Ligii Campionilor. La pauză a fost 5-2, iar nemții au marcat de 3 ori în interval de numai 4 minute, toate golurile din prima repriză fiind comprimate în doar 22 de minute. Polonezii au înscris primii în minutul 10. Royce a reușit un hat-trick, iar Kagawa o dublă. În aceeași grupă, Real Madrid a câștigat cu 2-1 în deplasare la Sporting Lisabona. Portughezii au egalat, deși au jucat în 10 din minutul 64, dar Benzema a marcat spre final golul victoriei. FC Sevilla a avut jucători eliminat aseară din prima repriză a meciului cu Juventus, când conducea cu 1-0. Italienii s-au impus cu 3-1 și au trecut pe primul loc. Olympique Lyon a câștigat cu 1-0 în deplasare la Dinamo Zagreb și va juca meci decisiv pentru calificare cu FC Sevilla în ultima etapă. Francezii au nevoie de victorie pe teren propriu. AS Monaco și-a asigurat calificarea după ce a învins-o cu 2-1 pe Tottenham, iar în aceeași grupă CSKA Moscova și Bayer Leverkusen au remizat 1-1. În fine, Leicester City a trecut cu 2-1 de FC Bruges, în timp ce FC Copenhaga și FC Porto au terminat 0-0 în grupa G. Campioana Angliei este calificată. FC Porto are 8 puncte, Copenhaga 6, iar Bruges niciun punct. Campioana europeană la basket masculin, Spania, va juca în grupa de la Cluj la ediția de anul viitor a competiției continentale. Tragerea la sorți a stabilit că din grupa României mai fac parte Croația, Cehia, Muntenegru și Ungaria. Reprezentativa noastră a fost în ultima urnă valorică. Fiecare dintre cele 4 gazde ale grupelor, celelalte fiind Israel, Finlanda și Turcia, a avut posibilitatea de a-și alege câte o adversară înaintea tragerii la sorți, iar opțiunea României a fost Ungaria. Ungaria. Turneul final se va desfășura în perioada 31 august-17 septembrie, iar primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală. Luca... Mulțumesc, George. Și foarte drăguț. Auzi, dar ce a fost la Dortmund? Au luat jucători și de la Rapid. Că prea au marcat multe goluri și a fost așa ca un meci de Liga 5. Exact la Rapidul tău mă gândeam, la scorurile alea de 9-0, 12-1. Toată lumea s-a gândit la Rapid aseară. Meciurile alea spectaculoase din Liga 5. Da, bă, 8-4, uite, Legia Varșovia jos pălăria, știi, face spectacol în Liga Campionilor. Legia a încasat 24 de goluri în 5 meciuri. Da, și dat. A și dat 8. Uite, numai aici a dat 4. Adică să dai 4 cu Borussia, mi se pare totuși tare. Cred că îi lăsăm pe ăștia de la Steaua să joace 2-3 zile și nu dau 4. Băia de la Borussia, cred că au făcut de alea, știi cum se făcea în curtea școlii, au jucat fără, sau portarul n-avea voie să pună mâna pe ea, știi cum când jucau copiii la bloc. Și la un gol. Da, copiii la bloc și ea mai mari, dacă n-aveau adversari, erau mai mici aia din echipa adversă sau ceva și puneau tot felul de opreli, știi, n-aveau voie cu mâna, jucau într-un picior. Cu ochii închiși, de-astea, ceva. Știi? Cam așa ceva, cred că s-a întâmplat și la Dortmund, că n-am apucat să văd nici măcar rezumatul, dar ne uităm cât de curând. O să-ți ia și... mult, mai mult de 90 de minute, că n-are stai seama, la 12 goluri. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Lăsăm și noi piesa asta aici, că merită, pentru că merită. 24K Magic, Bruno Mars, bună dimineața! Magic in the air. Hit the toe, so clear. Hands. Put your pinky razor to the moon. 24K Magic, 7:19. Cea mai bună muzică e aici, Vlad. Da, până și tu te-ai convins de asta și uite, vii cu tot soiul de propuneri. O să mai propun și mai încolo ceva. Da, am da, o propunere, un remix Carla's Dreams.